neki a Ariadna. Da. Jó, ragazzi, Isten írja, hogy nyúlt. Fazakanyulat mondta. Hát én annyira. Egyébként egy csípeton. Még nem is. Tudod, hogy kiszakadt egy zsákunk. Ez mi az ki? Ez a te köszönöm. Konyád, kicsi is tette őket. Mert az emelkeseknek. Ez a... Kiketom. Rántani való. Vissza? Hát mit rakjak a kenyeret? Ez már itt majd köl. Az elég, amit így eszi? Ez van elég. Minden elég. Én az a másik postás tartó.